بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na durusi zetu tukiwa tuko kwenye kitabu Ad-Da'u wad-Dawa'u au Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i ash-Shafi. Sha'a al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr bin Ayyub ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. لو تسمى فصل يا الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، لكن بير تسمى الأوقات النافعة للدعاء. Kuna nyakati ambazo ni ad'a liqabuli ad-du'a, alafu pia kuna al-afat. Lakini ataanza na al-afat, mabalaa yale au vizuizi vinavyozuia mtu kukubaliwa dua. Kwa ufupi, tutasoma kwenye darasa la leo adabu za maombi ili mtu ayafanikishe maombi yake. تسمى آداب زمان بإن شاء الله. نعم، اقرأ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرة أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فصل. فصل. من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، ميونغوني ما بلاء ambayo yanazuia kupatikana athari ya dua juu yake, yanazuia kupatikana athari ya dua. Kuna mambo hayo ni mabala, ni afa au afat. Mtu akiwa nayo dua yake haitakubaliwa na athari yake haitapatikana, athari ya maombi. Maana kama ni jambo la kheri mliomba, hata lipata kwa sababu ya dua hiyo ambayo haikutimiza masharti. Na kama kuna jambo la shari, ameomba hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameomba epushwe nalo, epushwe na shari hiyo, hata epushwe nayo. Kwa miongoni mwa hizo afati ambazo zinazuia kupatikana athari ya dua juu yake, ayastajila al-abd, ni mja kufanya haraka. Ayastajila al-abd, ni mja kufanya haraka. Ataeleza wa yastabti al-ijaba, na kuona kuchelewa kule kuitikiwa maombi. Wa yastabti istibta, kuona kuchelewa. Wa yastabti al-ijaba, na kuona kuchelewa kuitikiwa maombi. Fa yastahsir, kisha naye akachoka. Wa yadaa ad-du'a, fa yastahsira wa yadaa ad-du'a, akachoka akaacha kuomba. Ah, mimi nimeomba siitikiwi maombi yangu, basi bwana mimi si katika wenye kukubaliwa maombi, basi hao mambo ya kukubaliwa maombi yana yenyewe hapo. Hao ni watu wema, labda mitume hao waliopita, kisha sasa naona hakuna, mimi pia simo. Basi wa huwa bimanzilati man, na huyo atakuwa katika daraja ya yule ambaye badhara badhran, aliipanda mbegu, au gharasa ghirasan, au aliipanda mmea, akapanda mmea, akapanda mti. Faja'ala yata'ahaduhu wa yasqih, akaingilia, akawa anaupatiliza mmea huo, anaunyosheleza maji. Faja'ala, ja'ala min af'ali shuru'i, ay shara'a, akaingilia katika jambo la kuupatiliza ule mti. Wayasqihi, na akawa anaunyosheleza. Falamma stabqa kamalahu wa idrakahu, wakati alipoona kuchelewa kukamilika kwake na kuudiriki kwake au kukomaa kwake, tarakahu wa ahmala, akauacha na akaupuza. Mtu wenyewe hata ukui wa nini, akauacha muda mrefu, naupatiliza, weka mbolea, napiga dawa, natia, naweka maji, lakini bado huko. Basi akauacha. Huyo anayeacha kuomba dua kwa sababu aona maombi yake hayajibiwi au yamechelewa kujibiwa, huyo akakata tamaa, ni kama mkulima aliyepanda mti kisha akaukatia tamaa baada ya kuwa alishaupatiliza, alafu akauacha akaupuuza. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نكتك صحيح البخاري كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل حديث نماري 1640 كتوك أبو هريرة رضي الله عنه كما امتم الله صلى الله عليه وسلم مسيمة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل, أتكبلي وما هم بمجوين مدى وقوى حكو هركشا, أتكبلي وما هم بمجوين مدى وقوى حكو هركشا. ما ساوى مصدرية ظرفية, مدة الدوام مدى وقوى كواركيشة. يقول عن تفسير استعجالها والعجلة متو كما نسيما, يقول دعوت ما نكواركيشة متو نسيما مني مهومبا فلم يستجب لي سيكوكو باليوة مهومبي مهومبا سيكوكو باليوة أحباس مرنقابي وشفاني وشاكو بيتكير كنفسي بس بيونا متتيزو hauko sawa wewe. Ikiwa wapitikiwa na hali kama hiyo, na wewe ni mtu Muislamu, unasimamisha swala tano, mtu katika ahli sunna, upasi kuwa na fikra hiyo katika kabisa. Wewe mtu ufahamu tauhid, una matatizo yamekusibu, umeomba alafu wasema mimi nimeomba hata sikukubaliwa maombi yangu, au mimi kila nikiomba tuambiwe tuombe dua, lakini mimi kila nikiomba sikubaliwi. Wewe waacha, utegemea sababu zako binafsi. Sasa wewe una matatizo, akida yako wewe ina upungufu, bado hujafahamu tauhidi wewe. Kama hilo la kupitikia katika akili yako, wewe basi una matatizo katika tauhidi. Siwezi kusema una matatizo katika akili, nitakuwa nimekutukana kwa dhahiri kabisa, watoto wajua fadha kutukana kwa mbali kabisa. Una matatizo kwenye tauhidi. Hili ni jambo wanalo watu wengi sana, tena mwingine mpaka haoni haya, hafichi, akwambia basi la tuombe, lakini nishaomba sana lakini hamna kitu. Una taabu, una matatizo wewe, angalia vizuri. Kwa nini ukubaliwi maombi? Kwa sababu una haraka. Wakana linsanu ajula. Leo tazama, umetimiza vigezo, masharti, mfuata utaratibu katika maombi. Ikiwa naam, alhamdulillah. Kwanza kule kuomba kwenyewe tu ni ibada. Si lazima upewe kile unachotaka, kwa sababu unataka 500 basi upate ile 500 ndio uone kwamba umekubaliwa. Ile kunyanyua mikono na kutadharra kwa Allah na kunyenyekea kwake, ili ni ibada, ibada kubwa kabisa. Na Allah ametuahidi kwamba tukimwomba atatukubali, atatuitikia. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mola wenu ameshasema niombeni, nitawakubalia, nitawaitikia. Na Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu ameahidi, yeye hendi kinyume na kila alichokiahidi, anatimiza. Kama jambo halikutimia, una matatizo wewe, bainak wa baina rabbik, unakosea zile njia. Sasa hapa tuko kwenye kusoma, na ndio faida ya kusoma, tuko darasani, tutajifundisha hapa adabu na njia za dua, ili usije ukazikiuka njia hizo, ili uzifuate ufanikiwe na usizikiuke njia hizo. Lakini katika hizo tulizosoma ni yale tangulia kule nyuma, miongoni mwa hayo usifanyeje? Kwanza ujiepushe na kula haramu, lakini pia usifuke mpaka katika maombi, sawa eh? Usifuke mpaka. Ataadi katika dua ni jambo lisilofaa. Wala usiombe mambo ya madhambi na mambo ya kukata udugu, usiombe mambo hayo. Ukiyaomba mambo hayo, utakuwa ujiwekea kizuizi cha kukubaliwa dua. Alafu na haya mengine ambayo tunayasoma leo, moja katika hilo, usiwe na haraka, usibabaike wala usipaparike katika maombi. Wa fi sahihi muslimin anhu, na kuna katika sahihi muslim kutoka kwake yeye Abu Huraira radhiallahu anhu, sahihi muslim kitabu dhikri wa dua, babu bayani annahu yustajabu lidda'i ma lam ya'jal. Kuna mlango huo, hadithi nambari 2735. Anasema sallallahu alayhi wasallam, la yazalu yustajabu lil'abdi, hata acha kuwa mja anakubaliwa, kwa maana mja ataendelea kukubaliwa maombi, ma lam yad'u biithmin, muda wa kuwa hajaomba jambo la dhambi. Yani si ikawa tena wewe waomba mambo ya madhambi ya kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo dua yako, muda wa kuwa hakuomba jambo la madhambi au qati'ati rahim au jambo la kukata udugu, ma lam yastajil, muda wa kuwa hajafanya haraka, hajaharakisha. Qila ya Rasulullah wa mali isti'jalu, akaulizwa ewe mtume wa Allah, ni nini kufanya haraka? Isti'jali maana yake ni nini? Qal, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yaqulu, anasema huyu mji aliomba, qad da'awtu wa qad da'awtu, nimeomba nimeomba eh, falam ara yastajibu li, sijaona akinikubalia mimi. Katika baadhi ya chapa falam ara yastajib li, imekuja hivyo kwa nini? Yastajabu, ولم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك كاكاكا كاكاكا هيلو أو كوكاتي هو ويدعو الدعاء تناكا تكوم يستحسر نكوكا أنا توكا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سنقول هذا القرآن ومن عنده نوالي وليوكوكواك الله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته هو تكبر هو فني كبوري وكاشكم وابودوا ييه ولا يستحسرون ولا هو توكي ويهونا كتوكا أكاموا كواتا izodua zina wenyewe bwana huyu ndo mtu mustajib kwa mtakubaliwa muda wa kuwa kujafanya haraka wa fi musnad ahmad rahimahullah min hadith anas radhiyallahu anhu qal nakuna katika musnad imam ahmad hadith nambari 1138 pia nambari 1398 katika musnad imam ahmad min katika hadith anas radhiyallahu anhu amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع متوم الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير مجا ataendelea kuwa yuko katika khairi hata acha kuwa mja yuko katika khairi ma lam yastajil muda wa kuwa hakufanya haraka katika maombi قالوا يا رسول الله كيف يستعجل wakasema wakauliza ewe mtume wa Allah ni vipi atafanya haraka al yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li mja atasema nimemuomba mola wangu lakini hakunikubalia maombi mimi hakuniitikia tujalie kwamba watafuta kazi ushasoma umemaliza kuna kazi unaitaka wewe waomba dua sababu zote ushaziweka kiwaomba dua ya rabbi naomba siku za katika wiki za pita miezi ya pita mwaka waisha hujakubaliwa usilalamike omba tu katika hali ngumu ya maisha ukata umekuzunguka katika kila upande huchoki kuomba usiku na mchana omba tu angalia matatizo yako na kasoro zako nafuata ushauri utakoelezwa hapo omba usikate tamaa usiseme nimeomba sana tu kama kuomba ah nimeomba sana endelea bado hivyo hivyo maradhi na mengine watu wameomba miaka na uzoni sana muelezea Nabiiullah Ayyub wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur miaka mingapi miaka katika maradhi unasema miaka 18 aumwa tu anuka sio aumwa tu anuka watu wote wamemkimbia Nabiiullah Ayyub watu wote marafiki nani watoto wake wote wakafa mali yake yote ikaangamia na yeye mwenye maradhi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini hakuacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuna sabri kubwa sana we nani mpaka leo na kesho tayari ushakubaliwa hapo kwa hapo hapo kwa hapo tu basi sasa utakiwa kufanya haraka fanya subra omba kheri iko huko mbele inakuja sawa usikate tamaa hili ni jambo la kwanza kubwa kabisa usikate tamaa katika maombi usikate tamaa wala usichoke kionyesha kuchoka wewe una upungufu wa tauhidi